نگران کو تحفہ دیا گیا تو کیا ہر ایک کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اس نے رشوت لی؟ معاذ اللہ بدگمانی تو ویسے شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر کسی نگران نے تحفہ قبول کر دیا ہو سکتا ہے کہ پہلے سے یہ تحفہ اس کا لین دین ہوا آپس میں ایک دوسرے کو دینے کا. اگر خدا نہ خاصا کسی نے رشوت لے بھی لی, یعنی وہ تحفہ اس طرح لیا کہ اس پر رشوت کا حکم لگتا اور آپ کو پتا بھی ہے, تب بھی مسلمان کی عیب پوشی کبھی تو حکم ہے نا. کہ یہ ایسی بات تو نہیں کہ جس کو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا ڈنکا بجائیں اور سب کو بدزن کر کے دعوت اسلامی کا ماحول خراب کریں. تو جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کرے کسی کا عیب ہم نہیں کھول سکتے, کسی کی برائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو آپ اگر خود اس کو سمجھا سکتے ہیں, اگر اتنی صلاحیت ہے تو احسن طریقے پہ نرمی سے اس کو نہ ہی انل منکر کرے تو سمجھائے. سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے لیے دعا کرے. آپ پر واجب تو نہیں کہ اس کو سمجھائے سمجھائے. سمجھانا واجب بھی اس صورت میں ہوگا جب کہ ذنے غالب ہو کہ یہ مان جائے گا. اگر ذنے غالب نہیں ہے تو پھر واجب بھی نہیں ہے سمجھانا, ورنہ آپ اس کا ڈنکا بجا کر ہو سکتا ہے کہ رشوت لینے والے کے مقابلے میں زیادہ گناہگار ہو جائے, فساد اور کچھ لوگ دعوت اسلامی ماحول سے دور ہو جائیں معاذ اللہ. کیونکہ یہ سب پیچیدہ معاملات ہیں کہ اب بھی سب کی سمجھ میں آیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح نگران بھی بیچارے تو معصوم نہیں ہے ہمارے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو مسئلہ ہی معلوم نہ ہو. البتہ یہ کیسٹ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو پہنچائیں جب یہ ریلیز ہو جائے. ہر ذمہ دار کو یہ تو بالکل آپ کی جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بل پر اس کو سننے پر مجبور کریں. وہی میٹھی میٹھی طاقت اصرار کر کے اس کو سنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی النبی.